Bueno, é unha pena baixar un pouquiño esta música, porque desde logo está levanta os ánimos. O levanta os ánimos. Sí, sí, sí. Sí. Claro que sí. Vamos falar con un dos compoñentes de Luar na Lúe, nada máis e nada menos que con Bieito Romero. Hombre, pois... Boas tardes, Bieito. Hola, boa tarde, como estades? Boa tarde, moita... Aquí, bueno, con un pouquinho de calor xa, eh? Aquí xa nos empeza a apretar un pouquinho de calor. Pero eu, con música de Luar na Lúe, xa pode moita... caer o sol que caiga. Moitas gracias, maestro, por atendernos. Un placer estar con vos. Seguides de actuas, xiras por de aí, xiras madre constante, mía. Non? Acabades de pasar. Seguimos dándolle voltas aquí ao país, sí, de un lado para outro. Bueno, de eso se trata, porque cando un saca un disco ten que moverse, sí, deste xeito. Vale, moverse, pero ao mesmo tempo que, pero por outra parte, quere decir que vos reclaman, senón non sería eso. Claro, claro, claro. O sea, si nos movemos é porque nos reclaman, senón non poderíamos facerlo de outra maneira. Lógico. Na comunidade en Ponteareas acaba de ter un exitazo, non? No corpo. Sí, sí, sí, estivemos este domingo pasado en Ponteareas, nas festas do Corpus. Había un abarrote ateigada a Praza Maior de Ponteareas, e bueno, foi un concerto moi moi bonito. Bueno, pues encantado sempre de tocar na casa, claro que sí, porque nós sentímonos moi queridos na terra, pero certo é que chámanos moito atención, moito máis atención, quero decir, cando pois en lugares como que en Cádiz ou Ávila ou en Murcia, pois xente vibra con esta música tamén, porque na casa xa é algo normal, algo habitual, é algo propio. Sí. Pero cando, e que moitas veces non todo o mundo é recoñecido, non? Si nos sentimos recoñecidos, pero non todo o mundo ten ese recoñecemento, non? Pero bueno, volver a casa ou tocar na casa sempre para nós é un gran placer, claro que sí. Porque a mí xa me comentou unha persoa esta mañá, precisamente de Moaña, que estuvo vendo o concerto aí, e dixo que dice, vamos, depois foi quando dixo, home, claro, é que falar de Luar na Lúe é falar de palabras grandes. Maiores. Sí, señor. Bueno, está ben que falen eso de nós, non? Nos, sí. Home, en canto a trayectoria, claro, levamos 30 anos, claro. 30 anos sen parar, non? Mm. Entón, a ver, sin ánimo de ser pretencioso ni nada, eu creo que somos a banda en activo, funcionando con regularidad máis estable de Galicia, sí, na actualidade. Isto, de alguna maneira, confire tamén, pues, sí, un certo aro, non? Pero tamén, sí, tens que demostrarlo nos directos, non? Non chega, sí, simplemente con que leves 30 anos. Non, que demostrarlo, e despois a xente tamén ten que sentir ese cariño, esa conexión contigo, non? Claro. Creo que temos esa cousa. Sí, sí, ademais, sodes unhas persoas que so despertas a xente. Ademais, xa solamente vervos no escenario, que algunha vez vos teño visto, pois a mí, desde logo, eu había con algúas cancións, porque non todas poden gustar igual que outras, claro, non? Pero desde logo eu quedaba abraiado. E iso é, e eu penso que a xente iso agradece, que o agradece moito. Claro. Sí, porque hai que pensar que nós xa formamos parte da banda sonora da vida de moita xente, sí, non? Porque, bueno, moita xente xa naceu con a nosa música, que vimos, sí, con ela, xo están dicindo constantemente, é certo, porque son 30 anos. Claro. A nova violinista que acaba de incorporarse en Luar na Lúe ten 24 anos, ela naceu coa música de Luar na Lúe xa existindo, claro, e ela empezou a tocar o violín gracias a Luar na Lúe. Quero dicir, nós xa, de algún xeito, pois xa formas un pouco parte da historia musical, non, e cultural de Galicia. E iso, sendo humildes, sí, é moi importante, non? Eu creo que, home, de unha maneira, dache, non sei se a palabra é orgullo, pero dache un sentimento moi grande, non? Poder, sí, poder contribuir, non, a tua cultura, non, a que seamos máis grandes, non, a través disto. Sí, sí. Bueno, en Galicia, pero despois agora xa directa mañá mesmo xa en Castela tamén, non? Sí, mañá estamos en Laguna de Duero, que pertiño está en Valladolid, mesmamente, nun festival, sí, moi prestixioso que se chama Son de Aquí. Son de Aquí. Sí. Nada, encantados de poder tocar aí, porque sabemos que nos van a coller de maravilla tamén, sempre nos sentimos moi queridos por aí adiante, e me parece que xa o teño explicado na vosa radio, non? Que Estramundi precisamente é un traballo de agradecimento pois a esos lugares onde se nos acolle pois, desta maneira, non? Entón, pois estaremos en Laguna de Duero con todos os nosos amigos castelans, sí, e os castas galegos tamén. É un festival folk de moito prestixio, sí, que en realidad leva xa moito tempo facendo, en realidad, pero que vos non descartades ningunha das propostas que vos fan, porque tamén achegadesvos a cualquier outro sitio. Eu, por aquí, por Cataluña, estivestes dando unha xira tamén, as entradas esgotanse cada vez que vos achegades a algún sitio. Sí. Por eso mismo que sentímonos queridos, nos temos que dar o máximo que poidamos, non, dentro das nosas posibilidades, pois intentar dar o máximo en todos os concertos, e por suposto, ser cercanos a xente, que é o que comentabades vos antes. Eu creo que isto é fundamental, poder charlar ca xente, poder compartir, sí, poder empaparte da cultura de cada lugar, poder incluso, si é posible, facer músicas desos lugares a onde vas tú con frecuencia, sí, que no noso caso, neste último disco, foi o que pretendimos tamén. Eu creo que eso a xente son pequenos detalles que agradecen moitísimo, non? E nós, pois, pues, estamos deseando un pouco nesa tesitura. Sí, sí. Nese último disco, a aportación da canción catalana tamén, sí, esta vese unha aportación. Perdona. Que é unha das cancións emblemáticas do folclore catalán, claro, bueno, pues entendíamos que podíamos facer unha versión desde a nosa perspectiva, bueno, moi moi ben acollida nos concertos que tivemos en Cataluña, que por certo volveremos. Rosiño. Non sei que hai unha data, non sei se en Tarrás ou sei agora mismo, sí, sei que hai algo por Cataluña, agora mismo non o sei, pero bueno, está en calquera caso no Facebook que irá se anunciar. Muy bien. O Ruiseñor, sí, señor. Bueno, ya composición, entonces o grupo ten novidades, xa me acabas de dicir, unha nova violinista, pero a voz continúa sendo a Paula, non? A voz continúa sendo Paula, efectivamente, pero bueno, neste caso, pois, porque Eduardo Coma, que é o noso anterior violinista, que xa levaba, pois, casi hasta 9 anos con nós, pues tuvo que deixar, bueno, deixou uno por cuestións persoais, ¿no? Porque xa en outro tipo de proxectos tamén, el é cubano, unha posibilidad de acompañar a Paquito de Rivera, bueno, en fin, outros persoais. Entonces nós o que fixemos foi rápidamente tamén buscar unha persoa para sustituir a Eduardo, que encaixara dentro da nosa estructura, en este caso unha rapaciña moi noviña, unha rapaciña que é daqui de Baio, do Concello de Zas, Costa da Morte, unha rapaza que toca como, bueno, unha maravilla, chama-se Antía Meixeiras, e, bueno, pois xa leva como 7 ou 8 concertos con nós, e ademais é protagonista, que isto é unha primicia que vos vou a dar do novo videoclip, que xa está colgado desde onte nas redes sociais, en YouTube, que é de Silos Hornpipes e Corredoiras, que se gravou na vila de Muxía, un videoclip precioso que vos recomendo que vexades. Sí, o novo videoclip de Lorna Lubre, que ademais hoxe precisamente Mike Oldfield, o mismísimo Mike Oldfield, compartiu na súa páxina e o puxo como excelente. Caray. Entón, pois recomendo que o vexades, porque pues está moi ben. Nós tamén o compartiremos, se si podemos. Sí, que o faremos, sí. Por certo, sempre escolledes a zona da Costa da Morte, ou polo menos parte da Costa da Morte, sempre está na vosa tema, no voso traballo de pescuda e de traballo realizado, bueno, pois non sei, algo especial que ten esa zona para vos, non? Bueno, a Costa da Morte particularmente para... A ver, nós o grupo creouse na Coruña, ainda que non todo o mundo é da Costa da Morte, ni moitísimo menos, nin eu, xiquera, eu estou moi ben sellado a Costa da Morte por moi diferentes motivos, e máis, nestes momentos, pois, estou na entrada da Costa da Morte, estou no concello do Mar de Arteixo, estou vendo de aquí ese Mar de Arteixo que se conecta con o Mar da Costa da Morte, o mesmo mar, vamos, claro, básicamente. Claro. Pero bueno, eu din clases en Malpica, din clases en Baio, en Zas, conozco moi ben toda esta comarca, da cal, a cal me sinto moi unido, e da cal coñezo moi ben a súa música, e ademais creo que fun un dos potenciadores tamén desa música a través das miñas aulas, non? Sí. Pero en calquera caso, pois, é unha casualidade ou é algo que que é recurrente, que en todos os nosos discos, dende o Son do Ar, que se editou no ano 1988, hasta sí. este último que se acaba de editar, a Costa da Morte está presente en todos eles. Sí. Me enseña a través dunha imaxe, me enseña a través dun poema, me enseña a través da música, fundamentalmente, pero sempre está presente a Costa da Morte. De feito, este ano mismo, este ano pasado, 2015, deronme un premio, non? Por a divulgación da Costa da Morte, realmente a divulgación que nós lle facemos, pues, a través de temas como Camariñas, Camiño de Caión, sí. Bueno, a Cantiga de Muxía, bueno, pues é moi grande, ¿no? Sí. Eles pues entenden que hai que agradecelo tamén. Porque hai outra cantiga que a mí tamén me emociona moito, será pola zona de donde son, que adiós Ancares, adiós Ancaresa. Sí, adiós Valle de Ancares. Bueno, este é unha cantidad que xa non está no repertorio, pero que pode volver en calquera momento. Pues mira, fai cinco minutos, un poquinho antes de chamar vos, estaba cantando coa zanfona. Sí, adiós Valle de Ancares, que ademais é unha canción tradicional do Bierzo, fíxate. Sí. Claro, sí, porque somos Ancares bercianos, pero que ao cabo é o mismo, porque falamos o mesmo idioma, temos a mesma cultura, no Bierzo querennos moito, e nós queremos moito a eles tamén, realmente somos o mesmo. Efectivamente, adiós Valle de Ancares é unha fermosura. Sí. Bueno, traballando, aparte de tantos concertos e tantas actuacións, traballando tamén en investigación, porque sabemos que este investiga que non vexas. Claro. Pero que sabemos que tes moitísima faena, aí seguro que algo de recolleita e algo de obra propia tamén, non? Sí, bueno, a ver, dediqueime moito a eso, sí. En estos momentos un poquinho menos, porque es que o tempo non dá para todo, ¿no? A mí non me gusta decir que non teño tempo, ¿no? O sea, hai moita xente que tendo moito tempo di que non ten tempo. Sí. A mí non me gusta decir eso, porque sempre hai un minuto para calquera cousa, ¿no? Sempre. Pero en calquera caso, si teño, mira, tanto material recollido, en estos momentos o que estou facendo é recopilando o a cantidad de material que fun recollendo e digitalizando, entonces lembrando todas aquelas recollidas que fixemos nos anos 80, que son maravillosas, de xente que xa non está, pero que deixaron aí o seu legado e que eu tuve a sorte de poder escoitar e gravar. En estos momentos, pues, o que estou facendo é eso, digitalizando toda esa música, poñéndoa en valor, poñéndoa en disposición tamén, non? De que poda transmitirse nun momento dado a outra xente tamén, porque claro, sabes que as cintas casetes, se as vas deixando, son perecederas, e chega un momento en que xa non hai nada que facer, porque se estropean ca humidade, pero ao digitalizalas, pues bueno, pues dáslle unha vida moitísimo máis longa. E ese é o meu traballo nestes momentos, e ao mesmo tempo, pues, recordar todas esas cancións que fomos grabando ao longo dos anos, non? Que foron moitas. Hombre. Pero, despois de recopilar, seguro que xa está pensando, porque il ten, dálle a cabeza moito, está pensando en outra publicación máis, seguro. Seguro. Por supuesto que sí. A ver, este ano, non sei se a finais deste ano ou para primeiro do ano que ven, xa estaremos empezando a gravar un novo disco. Eso por descontado, porque se vos fixades, Luar na Lubre levamos 30 anos e temos 16 discos editados. Isto dá unha media dun disco cada 2 anos. Claro. Entón, para como Extramundi saliu no 2015, no 2017 ten que salir o seguinte traballo discográfico. Aí, e ademais, coa novidade xa desta nova incorporación, destos cambios con Luar na Lubre, porque tamén teño que decir que un dos membros históricos de Luar na Lubre xa non está, que é Xulio Varela, porque xubilouse. Entón, bueno, pues está, bueno, xa deixou a música, sigue ben sellado a música, sigue ben sellado o grupo, pero xa non está con nós. Claro. O cal, o novo traballo, pues vai a ter tamén a novidade, non, do cambio que hubo na formación, e por suposto, pois, pues, que non vos quepa duda que vai haber sorpresas, non? Sí, pues, novo traballo, no, sin duda sairá o 2017, non sei se a primeiros, pero penso que máis ben contra a finais do 2017. Bueno, que ben, empezaremos a traballalo este ano. Pois nós estaremos atentos a ese traballo tan importante, tan interesante, que cada vez que hai un, nós estamos aí o carón. disfrutando coa vosa música, porque ademais eu con vos, Bueno, moitas gracias por as gabanzas que nos das, pero a verdade é que o que nos facemos é gabarnos precisamente de que alguén como vos sodes capaces de transmitir algo que todos os galegos daqui no exterior son síntense esponxas cada vez que vos tocades en algún sitio determinado. Sí. Sí, é o que comentábamos antes. Eu creo que se somos banda sonora de moita xente, a nosa música xa ten unha serie de cancións que son clásicos, non? Na música galega, que siguen emocionando e que a xente reclama, que quere escoitar e que, bueno, pues xa temos unha sonoridade propia. Non hai moito tempo estuve na Universidade de Ann Arbor, no estado de Michigan, en Estados Unidos, dando unhas charlas dentro dun ciclo de galeguidade que había ali. E había un rapaz que profesor en Nashville que me decía, vou facer o Camiño de Santiago e tal e cual, pois moi ben, pois cando vayas por ali, deixe yo o meu WhatsApp e toda esta historia, vasme contando e tal e cual, decíame, joder, que desde que comezamos o Camiño de Santiago, toda a banda sonora deste Camiño é a túa música, é a vosa música. Sí. Porque en cada pousada, en cada lugar que iban parando, a música que máis puñan ou que máis escoitaba era a música de Luar na Lubre. E isto é un pouco que falades vos, non? Esa esponxa, non? Que de alguna maneira a xente síntese identificada coa nosa música. E é certo, eu as veces que vou a Cebreiro, en todos os bares, en todas as tendas que hai no Cebreiro, que son a nosa música, pero vamos, absolutamente. Sí, e é unha cousa que emociona, non? Poderte ver que tes ese reconocimiento, non? E que a xente valora eso. Eu podo dar fe porque estuve varias veces e sempre esa música. Pois aí estamos. Seguiremos aí a vosa trayectoria. O vosso carón para, en fin, para os novos acontecementos. Estaremos ao teu carón, estaremos tamén atentos a todos esses traballos que estades a facer. Vamos a volver a repetir precisamente para os nosos ointes ese link que poden compartir. Simplemente con que poñan Luar na Lubre, a canción chamase The Sailor's Hornpipe, o Hornpipe do Mariñeiro. Isto está escrito en inglés porque é unha canción das Illas Británicas, claro, que está combinada con dos pasacorredoiras nosos. Pero en calquera caso, isto sale xa no prácticamente YouTube. Poñendo Luar na Lubre, último videoclip, xa sale. No YouTube, non? Exactamente, no YouTube, xa está nas redes sociais tamén. Muy ben. Bueno, pero no primeiro sitio onde se subiu e onde está sendo viral é no YouTube, non? Que está onde está pues, impactando, non? Aí lle daremos e lle diremos aos nosos ointes que o compartan tamén. Graciñas. Eu estou seguro de que naide se vai a quedar indiferente. No, moitas gracias, Vieito. Por favor, moitas gracias a vos. Que sempre nos atendes tan amablemente. Moi ben, graciñas. Un placer. Hasta outro momento para nos terte aquí. Unha aperta moi forte. Unha aperta moi forte. Precioso. Bueno, precioso Vieito. Pois agora vamos irnos ás noticias. Aí nos dirá o noso técnico. O noso técnico xa ten a punto e así que adiante.